Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти утечеш під його крила. Щит і забороло його вірність. Він дихав тяжко, сходячи гарячим тваринячим потом, і навіть тоді, коли вантажівка, обіймаючись теплим повітрям і пилом, рушила, керована міцною батьковою рукою, навпрошки додому, його не полишало трепетне твариняче благовоління перед невідомими людьми, одягнутими в білі сорочки. Це відчуття було терпким і пекучим, як дешевий портвейн. За лісом уже грала сумна музика духового оркестру. Музиканти, пожежники в начищених шоломах, видували одноманітні звуки, і тільки тоді Андрій вперше відчув свою непотрібність у цьому світі. Але того дня, як зараз пам'ятав, він не поїхав на рибалку. Тоді у його пам'яті того дня стали могутні тенти музикального майданчика, куди вони ходили на танці. Вони випили із Яшкою по стакану дешевого вина, потім додали пива, і вже коли йому заманулось перейти на алейку під облузаний гіпсовий пам'ятник дівиці з веслом, він побачив, вірніше, ледь відчув уловиму тінь, дух чогось моторошного, а водночас такого, що ніколи ще не пробував, і воно нахабно та настирливо влазило у його світ. І тоді він побачив чорнявку, яка стояла під миршавенькою туєю. Зараз вона була зовсім іншою. Довгонога, обличчя обтискали бутони чорного аж до синього волосся. Вона усміхнулась, простягнула руку. І він, стривожений як звір, храпунувши повітрям, подався назад, але вона вже зловила його широку грубу долоню у свою ніжну і м'яку, війнувши на нього запахом невідомим духом. «Привіт, я зовсім не кусаюся. Ходім, мені покажеш місця. Кажуть, що він не ущерблюється вже третій день підряд». Він хотів сказати, яке їй діло до того місяця, але слова застрягли у горлі. Він запропонував їй чогось випити, але вона відмовилась. Сказала, що він може чогось випити, а вона почекає його. А тоді вони сходять глянути місця, так чи ні? І вона сміялась безтурботно, легко, весело. І тільки зараз він починав розуміти, що вона гарна. А тому йому і лячно підходити до неї, говорити з нею. І ще щось там. У неї дійсно красиві точені ноги, тонка постава, міцні сідниці, що м'ячиками переливаються під сукнею. Тільки зараз він помітив, що вона одягається дуже дорого, дуже вибагливо, проте просто. Він пив кисле пиво, дивлячись, вибалушивши очі, наче несподівано зрозумівши, в якому багні він жив. І це пиво видавалось йому помиями, і життя в нього пройшло на смітнику серед підарів, п'яниць, тюремників. І йому враз захотілося плакати. Як ото він стояв, жлуптив пиво, дивився на довгоноге, напівефемерне чудо, що тріпотіло в феєрверку синіх вогнів під завивання грубих голосів, підвиск і матюча. Вітер доносив з кісткового солодкий сморід падалі, уже нічні птахи тепло і смертельно шурхотіли крилами, і час не можна було зупинити. Наливалося ультрамарином, що скоро випаде осадом у чорну ніч. А місяць дійсно був страшним. Його червоні тіні спочатку лягали на широкі листя, на латаття, на олов'яні плеса води, аж потім він сам визирав великою кривавою кулею над чорною безодною степу, безголосого, наповненого гнилими запахами, запахами нічних квітів і духом болотяних кушерів. Вони зупинилися біля старого млина, і вона запитала щось. Потім показала рукою в бік озер. Ходім туди.